Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat sejahtera atas Nabi Muhammad. Selamat sejahtera atas Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat sejahtera atas Nabi Muhammad. Selamat sejahtera atas Nabi Muhammad. Selamat sejahtera atas Nabi Muhammad. Selamat sejahtera.